50 languages. 92 92 الجمل الثانوية مع أن رقم 2 شلوتني سكني سكات دو يزعجني أنك تشخر Mane erzina, kad tu knarki. Yuzعجني أنك تكثر من شرب البيرة. Mane erzina, kad tu geri tiek daug alaus. Yuzعجني أنك تأتي متأخرة. Mane erzina, kad tu pareini taip vėlai. أظن أنه بحاجة إلى طبيب. Aš manau, kad jam reikia gydytojų. أظن أنه مريض. Aš manau, kad jis serga. أظن أنه نائم. Aš manau, kad jis dabar miega. نأمل أن يتزوج ابنتنا. Mes tikimės, kad jis ves mūsų dukterį. نأمل أن تكون لديه نقودا كثيرة. Mes tikimės, kad jis turi daug pinigų. نأمل أن يكون مليونيرا. Mes tikimės, kad jis yra milijonierius. سمعت أن زوجته أصيبت بحادث. Aš girdėjau, kad tavo žmona turėjo avariją. سمعت أنها في المستشفى. Aš girdėjau, kad ji guli ligoninėje. سمعت أن السيارة تلفت تماما. Aš girdėjau, kad tavo automobilis visiškai sugedo. يسعدني أنك أتيت. Džiugu, džiaugiuosi, kad jūs atėjote. يسعدني أنك مهتم. Džiugu, džiaugiuosi, kad jūs domitės. يسعدني أنك ستشتري المنزل. Džiugu, džiaugiuosi, kad jūs norite pirkti namą. أخشى أن تكون آخر حافلة قد مضت. Bijau, kad paskutinis autobusas jau nuvažiavęs. Akša, annana sanattaru li akhdi sayarati ujra. Bijau, kad mums reikės važiuoti taksi. Akša, an la ahmila nuquda. Bijau, kad neturiu su savimi, nepasėmiau pinigų.